เอาสมมติว่าปีใหม่ปีเก่าที่จริงแล้วโดยธรรมแล้วมันมีแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นสัจธรรมวันมันก็ไม่เที่ยงกลางคืนมันก็ไม่เที่ยงโดยสภาวะแล้วมันเกิดดับนี่โดยธรรมทีนี้เขาสมมุติขึ้นมาว่า47จะสิ้นหรืออีกชั่วโมงหนึ่งจะเปลี่ยนเป็น48 7เป็น8แล้วก็สมมุติว่าเป็นวันเสาร์แล้วก็เป็นวันที่1เดือนมกราแล้วก็เป็นพ.ศ.48นี่โลกสมมุติดังนั้นวันคืนนี้มันล่วงไปไหลไปเหมือนนาฬิกาหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นวัฏจักรถ้าวันจบมาอีกก็เรียกว่าปีใหม่ปีเก่าที่จริงเดือนก็เดือนธันวาปีใหม่ก็ว่ามกรามาบรรจบอันนี้สมมุติก็เหลือ12เดือนมาเป็นปีนี่นั้นเราอยู่ทั้งโลกนะถ้าไม่ได้ยินไม่เคยชี้นำก็ไม่เข้าใจกลางวันกลางคืนมันเอาไปสมมุติมันเอาไปแม้ชีวิตเรามันก็เอาไปยังเกิดภัยวิบัติ6จังหวัดทางภาคใต้เขาเรียกว่าคืนยักษ์อันนี้มันก็เป็นกรรมวัฏจักรถ้าคนได้ดูข่าวปี47เนี่ยไม่เกิดไข้หวัดนกมาเกิดจากสัตว์ไม่กี่ที่เขาสำรวจพวกสัตวแพทย์ถ้าจังหวัดไหนมีเชื้อมีความไก่เขาจะจับให้หมดใครก็สอบไปฟังดิแง่มันระบาดความหนึ่งอย่างน้อยๆก็เป็นแสนตัวถ้าหน้าไก่ยังไม่ตายมันก็จับจะกระสอบมัดปากโยนลงหลุมดินผัดๆแล้วก็กบไปทั้งเป็นแต่ก่อนคนไทยเราไม่มีไก่ตายเป็นจับไก่ทั้งเป็นเลยไปฟังทั้งเป็นไม่มีแต่มายุคนี้มีเชื้อโรคมันก็ขยายไปเพราะว่ามนุษย์มันมากมันล้นโลกมันจะล้นโลกทีนี้ภัยวิบัติธรรมชาติมันบ่อยเห็นจะต่างประเทศแผ่นดินไหวอย่างประเทศญี่ปุ่นนี่บ่อยหรือดีเพรสชันเข้าถล่มเกาะโอกินาวาทำให้บ้านเมืองพังคนก็ตายไปเป็นร้อยๆพันๆอย่างอิหร่านอย่างนี้ตายเป็นแสนไต้หวันก็เมืองนั้นแผ่นดินไหวบ้านช่องตึกมากกว่าเราเองถ้าคนได้ดูข่าวมาที่ผ่านมาทีนี้ถึงวันละประเทศเรานี่ยังโดนหางแต่ว่าหางแรกก็นึกบุญเหมือนกัน ประเทศอินโดนีเซียล่อไป 80,000 ยังไม่หมดนะยังเอาไม่หมดยังคนหายอยู่ที่แล้วเขาคำนวณว่าที่ทั้งหายด้วยอะไรก็เป็นแสนลองไปกับศรีลังกา 50,000 แล้วลองไปกับคืออินเดีย 30,000-40,000 ต่ออย่างนั้นก็มาประเทศเราในลาว 6-8,000 กว่าศพที่หายก็พันกว่าศพแล้วประเทศอื่นก็เล็กๆน้อยๆไปอันนี้โดนขึ้นหางเลขมันอ่อนแรงมาดังนั้นโลกนี้เราจะดูพิจารณาดูความจริงมันวันเดือนปีนั้นมันสมมุติแต่โหราศาสตร์เขาอาศัยวันเดือนปีดูโหนทำนายโหนทำนายเอาตัวเลขเอาตัวนี่ขึ้นมาพิเคราะห์มันก็มีส่วนถูกมากมีผิดมากเพราะโลกนี้เป็นวัฏจักรอยู่กลางวันกลางคืนโลกมันสมมุติเป็นวัฏจักรกรรมมันก็เป็นวัฏจักรทุกโตทุกขานังทำทุกนั้นในเขาทุกนั้นจะถึงตัวนี่เหมือนกันดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงเผยแผ่พุทธศาสนาให้พ้นจากวัฏจักรคนเราทุกคนอยู่ในโลกนี้เกิดมามันก็เป็นกรรมพันธุ์มาปู่ย่าตายายมาบรรลุกิจภพกิจชาติไอ้ตัวรู้สึกจิตวิญญาณวิญญาณตัณหาตามสามตัวทำให้มนุษย์เกิดแล้วก็มีตัวสนับสนุนก็คือความโลภโกรธหลงสามตัวนี้ทำให้วุ่นวายทำให้มนุษย์เกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสเราสาวกทั้งหลายมีภาษิตที่ว่าผมดำสนิทมเนกัมมะบารมีเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่ออายุมากแล้วมาแล้วมันกำลังมันถอยแล้วสติปัญญามันด้อยก็สามารถจะไปยากเหมือนกันอย่างพิจารณาดูทุกวันนี้คนมีอายุมากแล้วจะขยับขยื่นกว่าแสนเข็มนะเห็นไหมพุทธองค์จึงทรงว่าอายุตั้ง20กว่าขึ้นไป30กว่ามาบำเพ็ญสมณธรรมสติกำลังว่องไวกำลังปราดเปรื่องไอ้คนนั้นเอาธรรมะน่ะมันก็เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเห็นนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าพระนนทูลถามว่าสตรีบรรลุธรรมบรรลุไอ้ตรงบรรลุน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับสตรีกับบุรุษคำว่าสตรีบุรุษนี่มันเกิดจากโลกกลหลงเกิดจากคันธมารดังเนี่ยสตรีเขาก็มีความเพียรเหมือนกันนี่โดยธรรมนี่เราจะแยกพูดแยกออก คำว่าสตรีหรือบุรุษนี่มันสมมุติหญิงหรือชายนี่มันสมมุติโดยธรรมนั้นไม่มีไม่มีหญิงไม่มีชายไม่ว่าหญิงหรือชายหรือสมมุติสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันสมมุติถ้าเรามาปฏิบัติเรามีความเพียรในองค์ธรรมวิริยะทุกขมเจติคุณจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรฝึกสมาธิฝึกสติสมาสติอยู่ในองค์แปดนี้อยู่สามอย่างสมาวายามะคือเพียรแล้วก็สมาสติให้มีสติทุกอริยาบถและมีสติที่ตาที่หูที่จมูกที่ปากที่กายที่ใจถามถ้ามีสมาธิเป็นบาทจะนั่งจะเดินจะคู่จะเหยียดจะทำอะไรมีสมาธิเป็นบาทเป็นฐานของสติสามอย่างนี้ไม่มีบุรุษสตรีระบุนี่คือธรรมะและให้พิจารณาเห็นการเกิดดับของรูปนามนี่องค์ธรรมนี่คือเดินธรรมนี่เจริญธรรมภาวนาและก็ไม่มีหญิงและก็ไม่มีชายถ้าเดินสามตัวนี้มีสัมมาวายามะสัมมาสติสมาสมาธิจะกำจัดอะไรต่างปัญหาถามเลยกำจัดตัวรู้สึกโลภโกรธหลงตัวเหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดจิตวิญญาณตัณหาตังหรือโลภโกรธหลงนั่นเองเมื่อทำสามตัวนี้สลายเดินไปต่อเนื่องสมาวายามะเพียรสมาสติสมบูรณ์สมาธิแน่นแน่นตลอดไปก็สามารถทำลายโลกโกรธหลงทำลายความรู้สึกทำลายความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งโลกโกรธหลงโลกสามก็ไม่มีก็ว่างเปล่าแล้วก็ตั้งอยู่ในสิกขาสามศีลสมาธิปัญญามนุษย์ไม่เกิดและมรณะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี่จะแยกแยะให้เห็นนั้นพุทธองค์จึงว่าสติบรรลุธรรมบรรลุตรงธรรมะนั่นเองไอ้สมมุติเขาตัดทิ้งไปเลยโยนทิ้งไปให้อธิบายให้เข้าใจเห็นนั้นการพระพุทธองค์จึงทรงว่านักบวชนักบวชคือนักบำเพ็ญสมณธรรมนั่นเองเพื่อหาทางพ้นจากกองทุกข์พ้นจากวัฏจักรพ้นจากโลกสามโลกกลหลงแล้วไปสู่แดนอมตะคือพระนิพพานไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายดังนั้นธรรมะจึงเป็นธรรมะอันประเสริฐบางคนมาบวชแล้วก็ไม่เอาไปเอาของจองปลอมก็มีไม่ว่าพระไม่ว่าชีเห็นในการถือบวชนี่มันจริงเป็นหลักมันก็น่าเห็นใจแหละอย่างนี้วัดในประเทศไทยมีสองสามหมื่นกว่าวัดมีพระสามสี่แสน มีวัดป่าผ้าป่าอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำแต่ว่าพระเถื่อนก็ไม่ใช่เป็นพระที่ถือบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อหาความสงบมักน้อยสันโดษเพื่อกำจัดไอ้ตัวโลภโกรธหลงนั่นเองคือตัวอวิชชาจึงหันหน้าเข้าสู่วิเวกความวิเวกเนี่ยเป็นทางสายเอกฉะนั้นจึงพุทธองค์จึงทรงพยากรณ์ว่าเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกใครมาทำบุญแม้แต่10 บาท20 บาทเขาก็ได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่บางแห่งก็ได้ไปทำบุญเอาเงินของเขาเอาจะปลูกประจัยไปมีส่วนแบ่งให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องก็มีอย่างในก่อนนี่ก็เห็นอยู่เขาไม่กลัวบาปแต่ความนรกเนี่ยมันรออยู่ฉะนั้นพุทธองค์จึงทรงเตือนสาวกทั้งหลายเคยทำความไม่ประมาทเพราะว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงทางตามก็ไม่เที่ยงทางหูมันก็ไม่เที่ยงทางจมูกก็หายใจเข้าออกมันก็ไม่เรียงทางปากอาหารการกินกินไปแล้วก็ถ่ายไหลเข้าไหลออกแม้แต่นั่งยืนเดินนอนมันก็ไม่เรียงแต่ละวันแต่ละคืนวันหนึ่งลืมตามาแล้วก็ต้องทำกิจกรรมต่างๆเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อประทังชีวิตพระภิกษุสมณเณรก็ต้องออกติสาหารออกบิณฑบาตโอดเวนยสัตว์เพื่อจะได้พ้นจากบ่วงแห่งมารญาติโยมเกิดบุญกุศลเขาก็ใส่บาตรใส่กับข้าวเอามาให้เราฉันเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมเมื่อเราฉันเข้าเสร็จเราก็ต้องทำความเพียรไม่ว่ากิจการงานอะไรทุกกรณีเราต้องทำด้วยสติทำด้วยสมาธิที่เจรณาเห็นการเกิดดับทุกกรณีไม่ว่ากิจการนั้นจะหนักหรือเบากระทั่งทำวัดสวดมนต์เป็นกิจวัตรของนักบวชให้ขยันหมั่นเพียรเป็นกิจวัตรของพระภิกษุสมณเณรตลอดทั้งปฐมบัติกาแม่ทีเพื่อทรงไว้ถึงพุทธพจน์พุทธพจน์พระเจ้าองค์ก็สอนเน้นหนักในขันธ์ห้าให้พิจารณาขันธ์ห้าเนี่ยโลกก็มันไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงเพราะมันไหลไปตามกาลและเวลาวันเวลาคือหนึ่งวันหนึ่งไหลไปฉะนั้นพุทธองค์จึงเตือนสาวกทั้งหลายนักบวชวันคืนล่วงไปไหลไปเธอทำอะไรอยู่เตือนสติให้บำเพ็ญให้เดินทำความเพียรเจริญสติเจริญสมาธิพิจารณารูปมันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับเสื่อมไปสิ้นไปตามวันเวลาแล้วก็รูปมันก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตน สัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนเสื่อมไปสิ้นไปแล้วให้พิจารณาเป็นอนิจจังอนัตตาสุญญตาแต่ละวันแต่ละคืนเสื่อมไปสายไปสิ้นไปเน้นพระพุทธองค์จึงเตือนว่าทำทั้งหลายมันไม่เที่ยงอย่าประมาทเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เพื่อหันหน้าเข้าสู่สันติสุขก็คือพระนิพพานแล้วเธอจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไปอันนี้เป็นพุทธพจน์พระพุทธองค์เตือนสาวกเมื่อประโยชน์ตนแต่ต้องประโยชน์ท่านช่วยชี้นำเขาชักจูงเขาคนไหนที่ชี้นำได้ก็ชี้นำคนไหนจูงได้ก็จูงอันนี้เป็นความปรารถนาของนักบวชมีเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกเพื่อนร่วมทุกข์รวมแก่เจ็บตายด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นวันที่สิ้นเดือนสิ้นวันสิ้นเดือนแล้วก็สิ้นพ.ศ.สิ้นปีที่เขาสมมุติขึ้นมาเหลืออีกไม่กี่นาทีมันจะเป็นปีใหม่วันใหม่เดือนใหม่ของเขาที่สมมุติขึ้นมาเพราะนั้นพวกเราได้มาวันนี้เพื่อจะได้เอาเลิกเอายามเมื่อตัวเจ็บมันจะรับมันจะดับแล้วไอ้เลข8มันจะมาเกิดอีกแล้วไอ้เลขตัวนี้มันก็เป็นของเก่าแต่มาสมมุติขึ้นว่าเป็นพ.ศ.จากปี47มาเป็น48ไอ้เลข8นี่ดีตามพุทธองค์ว่ามรรคโคคือมรรคมีองค์8องค์8มีอยู่สัมมาทิฏฐิเรารู้ในกองสังขารสัมมาสังกัปโปดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบตรงไปตรงมาสี่สัมมากัมมันตะการงานชอบพิจารณากายคตาสติสัมมาชีวะเลี้ยงชีพชอบภิกษุสมณีไปดินสบาทหากินตามทีแข่งทีนี้สัมมาวายามะเพียรชอบเพียรเจริญในสติปัฏฐานสี่กายเวียนนาจิตกรรมแล้วก็สัมมาสติมีสติทุกกิริยาบทของก็มีสมาสมาธิมีสมาธิแนบแน่นในตัวนั่งยืนเดินนอนมีสมาธิเป็นคณิกาสมาธิเรียกว่าสติสมายะบัพพะมหาสติปัฏฐานสูตรพิจารณากายเวนาจิตธรรมผมขนเล็บฟันหนังเจอคนเจ็บคนแก่คนตายโอปันนิโกน้อมมาใจเราแล้วต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนเขามันจะทำให้เราเข้าใจในขันธ์หน้าหรือรูปนามสามารถจะหลุดพ้นจากในติดยึดในขันธ์หน้ารูปนามเสียสละรูปกายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามอบกายถวายตัวอุทิศเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถึงขั้นปรมัตถทาน คือถวายขันธ์5หรือรูปนามนั่นเองเพราะมันเป็นสิ่งสมมุติถ้าเราทำได้อย่างนี้เราก็สามารถจะหลุดพ้นไม่ติดไม่ยึดทั้งหลายทั้งปวงคนจะกองทุกข์ฉะนั้นอุบาสกบาสิกาที่มาวันนี้ก็ให้พิจารณาว่าโลกนี้นี่แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งควรเหลือเราจะประมาทจะอาจจะมาพูดแบบผู้นักบวชผู้เสียสละทิ้งบ้านทิ้งช่องหลายญาติขาดไม่ทิ้งมาหมดมาเป็นนักบวชแม้เสื้อผ้าสีสันต่างๆก็สลัดทิ้งมานุ่งผ้ากาสาวพัดแม้แต่ผมเผ้าก็โกนเล่มโกนผมตัดเล็บชำระร่างกายให้หมดเพื่อเข้าลงผ้ากาสาวพัดผู้สิ้นแล้วแม้แต่เมธีสตรีก็ทิ้งแล้วมาล่มผ้าขาวอันบริสุทธิ์เพื่อทำจิตใจให้หมดจดปราศจากอวิชชาที่ครอบงำจิตใจเราต้องหมองเพื่อหาทางพ้นจากกองทุกข์เมื่อทำได้ทีอย่างหลวงพ่อได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นก็สามารถจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏที่เราได้ข่าวลือกันมาตายโดยอุบัติเหตุไม่ว่าทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เรือบินอะไรต่างๆหรือทุกข์ภัยคืนยักษ์ทะเลพิโลกถ้ามามนุษย์ตายเป็นเบื่อบ้านช่องลาภนาศูนย์ก็สมบัติคือวิบัตินั่นเองฉะนั้นพุทธองค์จึงว่าสวรรค์สมบัติคือวิบัติมนุษย์สมบัติคือวิบัติวัตถุข้าวของก็คือสมบัติคือวิบัติควรเหลือจะอะไรเดี๋ยวยึดมันถือมันแต่ละวันเราอาศัยเหตุนั้นพุทธองค์จึงทรงเตือนสาวกลูกตถาคตของพระพุทธองค์เราเพียงผู้อาศัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตสี่อย่างหนึ่งอาศัยผ้าบังสกุลสองอาศัยบิณฑบาตเพื่อยังชีวิตประทังชีวิตสามอาศัยเสนาสนะกันแดดกันฝนสี่อาศัยยารักษาโรคกีฬาเภสัชความบาดยามเจ็บไข้ได้ป่วยหายก็หายไม่หายก็สิ้นชีวิตมีอยู่แค่นี้เองชีวิตประจำวันของเราให้มุ่งบำเพ็ญสมณธรรมทำความเพียรอย่างที่หลวงพ่อพูดมาเดินตามมรรคาคือองค์แปดนี่อีกไม่กี่นาทีก็จะถึงมรรคแปดเห็นนั้นอุบาสกบาสิกามาเลยเพื่อเราจะเอาเลิกตัวนี้24ชั่วโมงเขาจะเปลี่ยนจากเลข7มาเป็นเลข8เขาสมมุติว่าปีใหม่แต่ตามธรรมไม่ใช่ของเก่า กลางคืนกับของเก่าพรุ่งนี้ว่าปีใหม่กลางวันกับของเก่าเดือนมกราก็ของเก่าธันวาก็ของเก่าเลขก็ของเก่าแต่มันมาสมมุติว่าพศ47มาเป็น48เป็นอยู่อย่างนี้เขาเรียกวัฏจักรถ้าเรารู้ว่าของเก่าแล้วปีหน้ามันก็มาของเก่าเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราก็เหนือมันเราไม่ไหลไปตามมันกลางวันก็ของเก่ากลางคืนก็ของเก่าแม้กลางคืนมันก็ยังไม่เที่ยงกลางวันมันก็ไม่เที่ยงมันเกิดดับอยู่อย่างนี้ตาเราก็เกิดดับหลับตาก็ไม่เห็นลืมตาก็เห็นสิ่งสมมุติด้วยกันทั้งนั้นเสียงในหูมันก็เกิดดับแม้แต่เราหายใจก็เข้าออกถ้าเข้าไปแล้วไม่ออกก็เสร็จชีวิตอยู่แค่นี้แล้วอยู่ด้วยลมดินน้ำไฟลมอยู่ถ้าธาตุลมไม่ทำงานมันออกแล้วมันไม่เข้ากันเราก็นอนหลับร่างกายกับเนื้อหนังก็ผู้พองเน่าเปื่อยอย่างซากศพที่เขาคืนยักษ์เอาไปนะเหม็นกันคืนหางไปหมดสองสามวันครับเหม็นแล้วนั่นแหละมันดีขึ้นมาเลยแม้แต่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่อาบน้ำสองวันมันก็เหม็นเหมือนกันแค่นั้นเรานั่งบวชอย่าไปถือดีเอาทุกภาคกายกตาสติพิจารณาแล้วว่ามันไม่ดีเลยเช้าขึ้นมาเราก็ร้องหน้าแปรงฟันแล้วนะขี้ตาขี้จมูกขี้ปากขี้ไข่ขี้ฟันต้องแปรงฟันก็ไม่ดีเย็นมาทำอะไรเหือออกแล้วก็ต้องอาบน้ำสำลักสิ่งสกปรกสิ่งความเหม็นนั่นไปมันก็ไม่ดีอะไรทั้งอย่างนี่เราพิจารณาทุกภาคกายกตาสติผมโคนเล็บฟันหนังเหมือนกันมันก็ไม่ดีถึงวันพระหนึ่งเราก็ปรุงออกไปทีเนี่ยแล้วมันเกิดเนี่ยมีแต่เกิดแล้วก็ดับดับแล้วก็เกิดก็เป็นอนิจจังอนัตตาสุญญตาก็น่าคงธรรมสังเวชควรเหลือเราจะมาเกิดในโลกนี้เองนั้นพุทธองค์จะว่าไม่ประมาทวันคืนล่วงไปสายไปเธอทำอะไรอยู่ก็พยายามทำความเพียรอยู่ฝึกสติสมาธิอยู่ทุกกิริยาหมดจนกว่าจะสิ้นชีวิตจนกว่าจะสิ้นลมปราณเราก็มีธรรมะเป็นที่พึ่งเราไม่ได้พึ่งสิ่งเหล่าใดเลยขันธ์ห้ารูปนามนั้นเป็นของจอมปลอมเราก็ทิ้งมันไปซะเอาสมาธิเอาสติเป็นหลักเป็นอารมณ์ไปเราก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกอนิจจังนี้ต่อไปเหตุนั้นวันนี้หลวงพ่อฆ่าเวลาหนึ่งเพื่อชี้แจงนะว่าเราอย่าประมาทไม่ว่าพระไม่ไหวจีอุบาสกบาสิกาเล่นขนขวายสร้างบุญกุศลเพื่อจะได้ไปสัมปรายภพแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีอุปัติเหตุต่างๆ ยิ่งทางโลกยิ่งแล้วเลยมันไปมันมามันรถวิ่งไปวิ่งมาเดินไปเดินมาถึงที่สุดก็ต้องเข้าโลงเข้าโลงก็เข้าเตาหรือฝังดินไปในที่สุดไม่ได้อะไรไปเลยเราเป็นนักบวชเรามาบำเพ็ญสมณธรรมเราขยันหมั่นเพียรเพื่อให้สมาธิให้สติสมบูรณ์ให้ปัญญาเกิดแหลมคมจะรู้แจ้งแทงตลอดตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะแล้วก็จบในโลกนี้เป็นโลกแห่งสมมุติและไม่เกิดกลางวันก็กลางคืนเราตายไม่กลางคืนก็กลางวันอยู่สองลักษณะชีวิตเราอยู่แค่กลางวันกลางคืนมันเดือนปีมันต้องไปพูดมันนี่มันของปลอมของสมมุติอยู่สองอย่างดังนั้นพวกเรามาวันนี้จะมีเลิกยามเวลาเขาจะอุ่นวายเราก็จะออกเพราะนั้นเราถือเลิกแล้วปีนี้มันเกิดอุบัติเหตุทางภาคใต้และทุกประเทศน่ะเขางดจะมีการล่าเริงและจะไม่ใหญ่โตงดไว้อะไรกับผู้เสียชีวิตตั้งเป็นแสนสองแสนใน4 3 4 5ประเทศ6ประเทศมนุษยชาติสิ้นชีวิตโดยไม่มีค่าอะไรเลยบ้านช่องวิบัติหมดลาภนากรหลวงพ่อดูข่าวมาก็มีออสเตรเลียจุดจะพุเอาเงินสิ่งเหล่านั้นมาเรียรายมารวมเพื่อมาช่วยประเทศเอเชียตะวันตกจัดสรรแบ่งปันกันเพื่อช่วยเหลือในสังคมมนุษยชาติที่ถึงคราววิบัติทั่วโลกแล้วแต่ใครอย่างประเทศเราก็ช่วยกันทุกหัวแหลงคนละเล็กละน้อยอาหารเงินทองเข้าของเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆทำทีวีกับทุกช่องโฆษณาเพื่อไปช่วยบรรเทาทุกข์ตามภัยวิบัติสูญเสียครั้งใหญ่ที่ไม่เคยมีปรากฏมาฉะนั้นเราจะเข้ากรรมฐานอุทิศส่วนบุญกุศลแต่ให้พวกที่เกิดวิบัติภัยวิบัติคือยักษ์ถล่มทางภาคใต้ที่สูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินเข้าของอุทิศแต่ให้เขาให้เขาไปสุคติอย่าได้มาเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนอยู่ในที่ตรงนั้นแล้วแต่กรรมนั้นจะจำแนกไปเราอุทิศส่วนบุญกุศลแต่เมตตาหน่อยเราจะได้นั่งกรรมฐานทำจิตสงบใครไม่เคยนั่งกรรมฐานก็จะแนะนำให้หายใจเข้านะออกโมนะโมนะโมจนกว่าทางโลกเขาสงบเราก็จะได้ออกจะได้ใช้ยันโตอุทิศส่วนบุญกุศลที่เราจิตใจสงบเอาเลิกยามดี เกี่ยวกับสมมติว่าปี48เดินตามมรรค8เป็นทางแห่งสำเร็จอย่างเขาสมมติว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรกันต่างเนี่ยถ้ามาเขียนหนังสือจะไม่เห็นมันนะเดือนเหมือนกันปีเหมือนกันพูดไปก็ลอยลำไปเป็นลมเป็นแรงถ้าเขียนหนังสือจะเห็นอย่างป้ายก็เขียนโอ้วันนี้วันศุกร์เห็นเป็นตัวหนังสือมานั่นสมมติขึ้นมาพรุ่งนี้จะเป็นวันเสาร์วันที่31จะไปแล้วจะดับแล้วจะตายแล้ววันที่หนึ่งมันจะขึ้นมาเกิดแล้วเดี๋ยวเขาจะตีกองร้องเปล่าประกาศแล้วเสียงเรือมันก็จะปูดปี๊ปูดปี๊ดโลกวุ่นวายแต่เราก็จะสงบนัตติสันติประมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอย่างโยมคงไม่เข้าใจในทีมันบวชมาตั้งหลายปีมันยังไม่เข้าใจมันอย่าว่ากูผู้หญิงอยู่นั่นแหละธรรมะมันมีหญิงไม่มีชายมีอย่างเดียวก็คือความเพียรเนี่ยมีไหมมีสมาธิไหมมีสติไหมพูดตามบาลีก็เรียกว่าสมาวยมะสมาสติสมาสมาธิเห็นมีหญิงมีชายจัดบุคคลไม่มีอยู่ในนั้นเลยนั่นแหละธรรมะนะตรงนั้นแหละทำให้เราพ้นจากความทุกข์แล้วมันจะมีตัวหนึ่งให้ไปเห็นมันนั่นก็คือตัวอนิจจังคือตัวเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเหมือนวันที่31เนี่ยเขาจะดับแล้วจะดับแล้วใกล้แล้วมันจะตายแล้ว31เตรียม24ก็ใช่แล้ววันที่หนึ่งมกรามันจะมาแล้วสมมุติขึ้นมาแล้วเนี่ยมีตัวเกิดมีตัวดับแล้วก็ตัวเกิดแล้วหลับตาก็ไม่เห็นมันแล้วพอลืมตาก็จะเห็นได้ยินมันแล้วจะเห็นมาเหมือนกันหลับตาไม่เห็นไม่รู้จะไปลงอะไรพอลืมตาแล้วสัตว์บุคคลเข้ามาแล้วมันน่าคิดเงินเลยแต่โยมก็มาไม่ก่อเข้าใจแล้วมาฟังใหม่ๆไม่รู้เรื่องแล้วไหลไปหมดแม้แต่หลวงพ่อพูดไปเนี่ยก็ไหลไปหมดเทไว้นะก็เหมือนกันอีกหน่อยมันก็ไม่เสื่อมสิ้นไปอีกเหมือนกันจะไม่ถ่ายต่อไปก็หมดดับไปอีกทุกอย่างในโลกนี้ไม่รู้จะเอาอะไรมาในนามพิสุทธิ์ดีเขาไปลดน้ำเท้าเข้าไปเขาเกิดสังเวชลดน้ำไปเห็นตัวน้ำไหลเลยสำเร็จนะนี่เดี๋ยวความไม่เที่ยงของมันไหลไปมันรู้ทำแล้วสำเร็จแล้วไม่ติดไม่ยึดใครจะว่าอะไรก็ว่าไปเขาด่าใครเขาด่าไปเขาชมไหมเขาชมไปมันลงเลยมันลงเลยนะให้มันไปนั่นแหละตัวไหลเลยเหมือนวันหนึ่งคืนหนึ่งนั่นแหละมันไหลไปเหมือนสายน้ำก็ดูนาฬิกาแต่มูนอยู่นี่24 ชั่วโมง42เก่งเพียงแหละนั่นมันจะเปลี่ยนกลางวันก็12ก็เที่ยงเลยกลางคืนก็12ก็เที่ยงมันเข้าหลอกมันเป็นวัฏจักรไม่รู้จะเอาอะไรไหลไปหมดแล้วมันเอาเราไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างกลางวันกลางคืนมันเอาไปหมดเลย แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่มีตัวตนด้วยว่างเปล่าจะมันเอามันเอาได้แต่พวกสมมุติปรมัตถ์เอาไม่ได้อยู่เหนือมันมันไหลกูไม่ไหลตามมันนะพอรู้สึกแล้วไม่มีแล้วก็ไม่ไหลตามมันว่างเปล่าก้าวตัวมันไหลแล้วก็มึงกลางคืนก็ว่างกลางวันก็ว่างไม่รู้จะเอาอะไรเลยนั่นมันจึงเป็นธรรมะอันประเสริฐมันเอาแล้วไม่เอากับมันมันว่างเพราะมันไม่มีตัวตนทันมันละปัญญามันทันมันคืนก็ว่างกลางวันก็ว่างไหลก็เรื่องของมึงไหลแต่กูไม่ไหลกับมึงกูว่างตลอดกาลนั่งก็ว่างกินก็ว่างอะไรก็ว่างทั้งวันทั้งคืนว่างไปหมดเคยไม่ไหลตามมันไอ้ตัวรู้สึกตัวนี้มันลายตัวเป็นนาวิชาเมื่อความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งมีแต่ปัญญามีตั้งอยู่สินสมาธิปัญญาว่างเปล่านี่แต่จะช่วยเขาหาทางช่วยเขาหาทางชี้นำเขาอันนี้ไม่ควรหลงกับมันนะอันนี้ไม่ควรติดมันปล่อยมันให้เจริญทางนี้นะทางมรรคแปดสัมมาวายามะนี่ไปถ้าเขาเชื่อเรามันก็ไปทางสำเร็จมีป่ากระมืดไม่มีเอาปรมัตถ์ไปเลยเขาด่าไปเขาด่าเขาชมไปเขาชมไปเลยไม่ต้องไปโต้ตอบหรือเขาให้พรเราไปเลยมันก็สบายเห็นนั้นแหละในเวลาเดี๋ยวเราจะได้เข้ากรรมฐานดูสิ11 52แล้วเหลืออีก8นาทีเข้ากรรมฐานเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าอยู่ที่ลมหายใจเข้านะออกโมเอาสงบสติอารมณ์